www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ ایک اجتماعی دین ہے. اجتماعی دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف دین کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، بلکہ دوسروں کو بھی دین پر چلانے اور دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے محنتیں کرے. اس کو آپ دوسرے الفاظ میں دعوتی دین بھی کہہ سکتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام عالم میں درجہ بدرجہ اچھی باتوں کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کے لیے محنتیں کرے. چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے نفع کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ معروف باتوں کا حکم کرو، منکر اور برائیوں سے لوگوں کو روکو، اور اللہ پر سچا پکا ایمان لاتے رہو. تو یہ اس امت کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ بھئی یہ تو عالموں کا کام ہے اور یہ تو فلاں طبقے کا کام ہے، بلکہ ہر مسلمان اپنے دائرے اثر میں دین کو نافذ کرنے اور دین کو پھیلانے کا مکلف ہے، اور خاص طور پر کچھ حضرات ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اس فکر کو اپنے اوپر اوڑھ لیں کہ بھئی دین زندہ کرنا ہے، دین پر محنت کرنی ہے. چنانچہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، اس میں اللہ تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ولتکم منکم امتن، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو دعوت الی الخیر کا کام کرتی رہے. اور اچھائیوں کو پھیلاتی رہے، برائیوں کو اوپر روک ٹوک کرتی رہے، یہ جماعت کامیاب لوگوں کی جماعت ہے۔ لیکن یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شریعت کی نظر میں اس جماعت کا کوئی خاص مصداق نہیں ہے کہ صاحب ایک گروپ بنا لیا گیا اور وہی اس آیت کا مصداق بن گیا، بلکہ دین پھیلانے کے اور دین باقی رکھنے کے جتنے بھی شعبے ہیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ چنانچہ کوئی آدمی اپنے طور پر بغیر کسی جماعت سے جڑے ہوئے دین کی محنت کرے، وہ بھی اس امت میں شامل ہوگا۔ ولتکم منکم امتن میں، اسی طرح کوئی عالم کسی مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو دین سکھلائے، وہ بھی دعوت الخیر کا فرد ہے، کیونکہ دین سکھلانا کسی بھی درجے میں ہو، بچوں کو ہو، بڑوں کو ہو، عوام کو ہو، خواص کو ہو، وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کو توبہ کرائے اور ان کو دین پر چلنے کی تلقین کرے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دین کی باتیں لکھ کر پھیلائے، کتاب لکھے، مضمون لکھے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کوئی آدمی اگر لوگوں کو مسئلے مسائل بتائے، وہ تو اس کا اولین مصداق ہے، اس لیے کہ جب تک صحیح مسئلہ لوگوں کو پتہ نہ ہو وہ عبادتیں صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے۔ تو ہم اپنے ذہن کو اور اپنی فکر کو ہمیشہ وسیع رکھیں دین کے ہر شعبے کے لیے اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے تمام افراد کے لیے، ہمارے دل کے اندر ان کی قدر ہو، قیمت ہو۔ یہ اس دین کی خصوصیت ہے کہ اس کے کسی بھی کام پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ صاحب ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں اور فلاں ہم سے جو الگ ہو جائے گا وہ دین کا کام نہیں کر رہا۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ دین کے اندر اتنی صورتیں ہیں کام کرنے کی، وہ چلی آ رہی ہیں، آج سے نہیں ہے، دور صحابہ سے چلی آ رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گی، کہ اس کو کسی خاص طبقے میں، کسی خاص جماعت میں، کسی خاص صورت میں منحصر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی شخص یا کچھ افراد دین کو کسی خاص شعبے میں منحصر کرنے کی حماقت کریں گے تو اس سے دین کو فائدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، نقصان ضرور ہو جائے گا۔ ہماری تو جو یہ تبلیغی جماعت کے نام کی تحریک ہے، جو حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی خاص توفیق سے اس نئے زمانے کے اندر جاری فرمائی، اس تحریک کا اصل منشا ہی ہے کہ دین زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائے اور دین سے جڑے ہوئے تمام افراد اور خدمت کرنے والے تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں، ایک دوسرے کے معاون بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں۔ چنانچہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس جماعت کی وجہ سے لوگوں کا ذہن دین کی طرف آنے کا بنتا ہے، اور جب دین کی طرف آنے کا بنے گا تو قدرتی طور پر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمارے بچوں میں، بچیوں میں دین آئے، تو وہ آدمی پھر اپنے بچوں بچیوں کو مدرسوں میں داخل کرے گا. پہلے فکر بنے گی پھر عمل وجود میں آئے گا. اسی طرح وہ آدمی دین کے لیے جہاں بھی خدمتیں ہو رہی ہیں اس میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے طبعی طور پر آمادہ ہوگا, کیونکہ پہلے وہ دین سے قریب ہوا, پھر دینی فکر بنی اور پھر یہ چیزیں وجود میں آئیں. اسی طریقے پر حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اس جانب خاص طور پر توجہ دلاتے رہے کہ ہمارا معاملہ مسئلے مسائل کے بارے میں علماء کے اوپر اعتماد کرنے کا ہے. جو وہ مسئلہ بتلائے اس کو ہم اپنے اوپر بھی نافذ کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیں, دوسروں تک پہنچائیں. اسی لیے آپ نے جو 6 نمبر متعین فرمائے جن کے ضمن میں ہمیں گفتگو کرنی ہے اس میں ایک علم بھی ہے, کیونکہ علم کی روشنی کے بغیر سفر طے نہیں ہو سکتا, گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. کتنی ہی اچھی گاڑی ہو, کتنی ہی قیمتی اور گرا قدر گاڑی ہو, اگر اس کی لائٹیں فیل ہیں اور اندھیری رات کا سفر ہے تو وہ گاڑی ہرگز منزل تک نہیں پہنچا سکتی. لائٹیں ضروری ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا سفر صحیح سمت میں ہو رہا ہے یا غلط سمت میں ہو رہا ہے. جو حیثیت دنیا کی سواریوں میں لائٹوں کی ہے وہی دین کے سفر میں علم صحیح کی ہے, کہ علم کے ذریعے سے ہمیں روشنی ملے گی کہ ہم کس حد پر قائم رہیں, اس حد سے ہم آگے نہ بڑھیں, ہماری عبادات بھی درست ہوں, ہمارے معاملات بھی درست ہوں, ہماری معاشرت بھی درست ہو, ہمارے اخلاق بھی درست ہوں. یہ تو ایک عنوان ہے کہ بھائی لوگوں کو مسجد سے جوڑو, لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دو, یہ تو ایک عنوان ہے. حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا مقصد دین کو سارے شعبوں کے اندر زندہ کرنا ہے. جو اس کام میں لگ جائے اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے, تبدیلی آ جائے, فکر میں تبدیلی آ جائے, عمل میں تبدیلی آ جائے, اپنا محاسبہ کرنے کی اس کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے, دوسروں کے لیے خیر خواہی اور نصیحت کا جذبہ آ جائے, ایمان والا دل اسے نصیب ہو, ایمان والے اعمال اور اخلاق اسے نصیب ہوں, یہ اس تحریک کا خاص منشا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں, اللہ سے مانگتے رہیں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور دین کو پھیلانے کی, دین کو زندہ رکھنے کی جو بھی تدبیریں, جو بھی صورتیں اپنائی جا سکتی ہیں ان کو اپنانے میں کوئی دریغ نہ کریں. اور تمام اہل دین کے ساتھ اور تمام خدام دین کے ساتھ دلی اعتبار سے ربط اور تعلق رکھیں تو انشاءاللہ جیسے پہلے اس کام میں برکت ہوتی رہی انشاءاللہ آئندہ میں یہ برکت نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہر قسم کے شرور اور فتن داخلی خارجی انتشار سے امت کے ہر فرد کو محفوظ فرمائے, دلوں کے کھوٹ کو دور فرمائے, ایک دوسرے کی قدردانی, خیر خواہی, محبت اور تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت سے گزارش کروں گا ہماری مرکز کے لیے دعا فرمائے, جو رکاوٹ ہے اللہ دور فرمائے, اللہ کی شکر و ضرورت پیدا فرمائے اور ہمارے اندر اتفاق پیدا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام. إله العالمين، هم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، دین پر جینے اور دین ہی پر مرنے کی توفیق عطا فرما. إله العالمين، ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما، ہر طرح کے دنیاوی اور اخروی شر سے ہماری حفاظت فرما. پروردگار عالم، جہاں جہاں بھی دین کی جس انداز میں محنتیں ہو رہی ہیں، الہ العالمین ان سب محنتوں کو قبول فرما، اور تمام خدام دین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت اور اخوت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، دلوں کے کھوٹ کو دور فرما، ہر کام محض اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری تمام داخلی خارجی جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح فرما. الہ العالمین، اس فکر پر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فکر تھی، اور اس جذبے پر جو ہمارے اکابر و اسلاف کا جذبہ تھا، ہمیں مسلسل ثابت قدم رہنے اور اسی پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، اس مرکز کے لیے بھی جو تعمیر میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، اس جگہ کو اپنے دین کے مرکز کے لیے قبول فرما، علم دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما، دین کے نشر کے لیے قبول فرما. الہ العالمین، ہدایت کے لیے قبول فرما، غیب سے اس کے اسباب مہیا فرما. الہ العالمین، جہاں جہاں بھی دینی مدارس، مراکز، مکاتب وغیرہ قائم ہیں، الہ العالمین ان سب کی حفاظت فرما، سب کو غیروں کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، جہاں جہاں بھی جس انداز میں دینی خدمتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما، سب کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. الہ العالمین، ہمارے جو اکابر دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کے لیے رفع درجات کے فیصلے فرما، اور جو موجود ہیں ان کے ان سے فیض سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما. ہمارے برمی بھائیوں کی غیب سے مدد فرما. ان کے جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا نصیب فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. جو ظالم ہیں ان کے دلوں کو نرم فرما. الہ العالمین، اگر ان کے لیے نرمی مقدر نہیں ہے تو ان پر اپنا غضب اور عذاب نازل فرما، اور ان کے وجود سے دنیا کو پاک فرما. جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم مغلوب مقہور ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. پروردگار عالم، جہاں جہاں بھی اہل اسلام آباد ہیں ان کو دین پر استقامت کے ساتھ آباد رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو ہر طرح کی آزمائش ابتلاء امتحان سے محفوظ فرما، اور دینی فکر ان میں بیدار فرما. نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرما. ہمارے اساتذہ، والدین، مشائق، اعزاء، اقربا، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق. جزاکم اللہ خیر. اللہ پاک مفتی صاحب کی زندگی برکت عنایت فرمائے، ان کے سفر کو قبول فرما دے. انگلینڈ اور اس کے گور دن